Δεν μπορώ να πλάσω. Πάνω να πλάσω. Μπορώ να καώ. Να βουτήξω στη θάλασσα και να σωθώ. Θα διαβάσω μπροστά σας τώρα την καλημέρα του Παναγιώτη. Άνοιξε τα μάτια του για δεύτερη ή τρίτη φορά. Άνοιξε τα μάτια του για δεύτερη ή τρίτη φορά. Συνειδητοποίησε ότι πάλι θα τα κατάφερε. Αύριο ίσως. Αρχίζει να φωνάζει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι είδα όταν άνοιξα για πρώτη φορά τα μάτια μου σήμερα το πρωί. Είχε φτάσει μεσημέρι. Το φαγητό της ηλιοκειμένης κυρίας γειτόνισσας ξύπνησε και την όσφρασή του. Το στρώμα ανέλαβε να διατάξει το υπόλοιπο σώμα να δραστηριοποιηθεί. Μια και έγινε τόσο σκληρό και άβολο. Αγαπώ το χαμόγελο σου, γιατί φωτίζει πιο πολύ από τον ήλιο. Αγαπώ το χαμόγελο μου. Μοιάζει το χαμόγελό του με το. Όχι, καμία σχέση. Έτσι. Α, έτσι. Ναι.